ترقی ہے, اس کو کون ترقی کہے گا؟ کھلی بے حیائی ہے, کھلی بے حیائی ہے کہ یہ ترقی ہے ان سے ملیے, جو شوہر کہے اپنے کسی دوست سے اپنی بیوی کو دکھا کے ان سے ملیے, یہ ترقی ہے؟ شوہر اپنی بیوی کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر میک اپ کرا کر اور فیشن کروا کر کھلے بال لگوا کر اگلی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر جائے اور لوگ سگنل پر رک رک کر اس کی بیوی کو مڑ مڑ کر دیکھتے ہو, کہ یہ ترقی ہے؟ بے پردہ اور اس طرح مطلب کہ حیا سو لباس پہنا کر دعوتوں میں لے کے جانا, تفریحوں میں لے کے جانا, کہ یہ ترقی ہے؟ مخلوط تعلیمی نظام میں اپنی بچیوں کو ڈال دینا, کیا یہ ترقی ہے؟ اس کو کون ترقی کا نام دیتا ہے؟ بھائی بات تو کرے کہ ترقی کب ہو گئی, بے حیائی کب ترقی بن گئی؟ بے حیائی تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. ترقی تو وہ تھی جب حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں زکوٰۃ کے لیے عامل گئے تھے اور زکوٰۃ وصول کی, اور زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد زکوٰۃ دینے کے لیے نکلے تو مسلمان میں کوئی ایسا مستحق نہیں تھا جو زکوٰۃ لے نہیں سکے. جی ہاں, آج کے اس معاشی بحران کے دور میں جہاں ترقی کے نعرے لگائے جاتے ہیں, میں مدنی چینل کے ناظرین کو مخاطب کر کے بھی کہتا ہوں کہ آج اس ترقی کا جس کو نام دیا جاتا ہے, ماڈرنائز کا نام دیا جاتا ہے, ایک ایک ترقی ہو گئی, دنیا کہاں چلی گئی؟ آج دیکھیے دنیا اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے, اور جس ملکوں کی ترقی کا نام دیتے ہیں وہاں کوئی اخلاقیات نہیں ہے, وہاں کوئی نظام نہیں ہے, وہاں کوئی مطلب کہ کوئی اصول ہی نہیں ہے. کہ یہ ترقی ہے کہ شادی سے پہلے جناب کہ وہ اندر سیلنگ پیپر پر ایک ترکیب بنائی جائے کہ ہم تھوڑا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے, اگر ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تب جا کے ہم مطلب کہ شادی کریں گے. جی ہاں, جس ملکوں کی آپ ترقیوں کے نام لیتے ہیں وہاں اسے قانون ہے کہ اگر ہمارے, چونکہ وہ طلاق ہو گئے تو وہ ان کے اوپر پینلٹی ہے, کیس ہوتا ہے, تو اس کیس کو اس پینلٹی سے بچنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے کہ پہلے ساتھ رہ لو, جب انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو شادی کر لینا. یہ ترقی ہے؟ منگنی کے بعد ایک پرایا مرد آپ کی بچی کو گھمانے کے لیے لے جاتا ہے, یہ ترقی ہے؟ شادی کی دعوت, منگنی کی دعوت میں, منگنی میں پورے خاندان کے بیچ میں ایک پرایا مرد آپ کی بچی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی کے اندر انگوٹھی ڈال رہا ہے, مووی بن رہی ہے, تصویریں اتر رہی ہیں, کیا یہ ترقی ہے؟ بھائی بہن سب کھڑے ہوئے ہیں, یہ ترقی ہے؟ ماں باپ کھڑے ہیں, ترقی ہے؟ سارے جمع ہو کر موویاں بنا رہے ہیں تو بے پردگی کے پورے مناظر ہو رہے ہیں, کہ یہ ترقی ہے؟ بے پردگی ترقی نہیں ہے, بے پردگی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. آج مسلمان کا اس قدر مغلوب ہونا کہ یہ آج بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتا کہ اصل وہ ترقی تھی جسے ہم بھول بیٹھے ہیں, اور جس ترقی کو سمجھ کر جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں, ترقی نہیں ہے, یہ ترقی نہیں ہے. ترقی پردے میں ہے, ترقی شریعت کی پاسداری میں ہے, ترقی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ہے, یہ ترقی ہے, وہ ترقی نہیں ہے. یہ کیسی ترقی ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں, آپ ان قافلوں میں سفر کریں, جب بیرون ملک سفر کرنے کا موقع ملے تو پتا چلتا کہ ترقی کی جو نعرے لگ رہے ہیں کیا ترقی ہے. آپ بتائیے مسلمان گھروں کے اندر ایک مسلمان کی بچیاں جینس کی پینٹ پہنے, ٹی شرٹ اور بلاؤز پہنے, کیا اس کو ترقی کہتے ہیں؟ اگر اس کو روکو تو کہتے ہیں کہ تم ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہو. بھائی ترقی یہ نہیں ہے, یہ ترقی نہیں ہے, یہ کھلی بے حیائی ہے. آپ کی بچی جینس کی پینٹ پہنے ترقی نہیں ہے, آپ کی بچی ٹی شرٹ پہنے ترقی نہیں ہے, آپ کی بچی مردانہ شوز پہنتی ہے, مردانہ جوتے پہنتی ہے, مردانہ بال رکھتی ہے, مردوں کی طرح سگریٹیں پیتی ہے, مردوں کی طرح شراب پیتی ہے, شراب مرد کی ہے, عورت کی ہے, دونوں حرام ہے, یہ ترقی نہیں ہے. اس کو آپ کیوں ترقی کا نام دے رہے ہیں؟ یہ ان جذبات کو نکالنے کا نام دے رہے ہیں. اسلام ان کو گھر کے اندر محدود کر رہا ہے. جو عورت گھر میں رہ کر, حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, جو عورت گھر میں رہ کر اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اسے مجاہد کی سبیل اللہ جیسی ثواب کی بشارت عطا فرمائی ہے. اس کے لیے بشارت ہے کہ اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے مجاہد کی سبیل اللہ کو ثواب ملتا ہے. اور جب یہ گھر سے نکلتی ہے تو اس کو شیطان جھانکتا ہے اور لوگوں کے نظروں میں اس کو اچھی بنا دیتا ہے, لوگ اس کو گھورتے ہیں, لوگ اس کو دیکھتے ہیں. آپ کس طرح کی کس جذبات کے نکلنے کا آپ اظہار کر رہے ہیں, کس کا نام لے رہے ہیں, کس چیز کی اجازت مانگ رہے ہیں. اجازت کون دے سکتا ہے جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی؟ تو دور جہلیت جیسی جو اوریانیت تھی جس کے متعلق ہم نے کتاب میں پڑھا, تفسیروں میں پڑھا کہ جناب اس طرح بن سنور کر نکلتی تھی, اس طرح اپنے محسن دکھاتی تھی, اس طرح اپنے لباس کو لے تو لوگ اٹریکٹ کریں. معاذ اللہ, سما معاذ اللہ, میں جھنجھوڑ رہا ہوں, میں جھنجھوڑ رہا ہوں ہمارے معاشرے کے جو مطلب کے جو کرتے ڈرتے ان کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ کیا اس وقت ترقی کے نام پر کیا یہ بھی بے پردے کی نہیں ہو رہی؟ کیا عورت کا اس وقت دفتروں میں اس طرح بے پردہ جانا, اس طرح بے پردہ نوکریاں کرنا, اس طرح بے پردہ مطلب کہ بازاروں میں جانا, اس طرح بے پردہ خریداری کرنے کے لیے جانا اور دکانداروں سے جا کر جس بے پردگی کے ساتھ اور جس ان کو اٹریکٹ کرنے کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے, آپ نے اپنی ٹیلی فون نوکری کے لڑکی کیوں رکھی؟ کیا نیت ہے آپ کی؟ اور میں اس اسلامی بہن سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ٹیلی فون نوکری بنی, آپ کو پتا ہوگا نوکری کیوں ملی؟ آپ پرسنل سیکرٹری بنی, آپ کو پتا ہے نوکری کیوں ملی؟ اور اس طرح کے دیگر صوبے ادارے میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ میں ایک ایک بات اور مزید کھل کر بیان کروں. تو آج وہ وقت ہے اور یہ وقت کافی دیر سے آ چکا ہے کہ ترقی اور بے پردگی اور بے حیائی, پلیز اس کو ڈیفائن کریں, اس کو الگ کریں. جو چھپانے کی چیز ہے اس کو چھپا کر رکھے. آپ دیکھیے عورت مرد کے ناک سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ ستر عورت. ستر کہہ سکتے تو ستر عورت کیوں کہتے آپ اس کو؟ چھپانے کی چیز. ستر کے دوسرے معنی عورت کے ہے نا, چھپانے کی چیز. عورت ہے ہی چھپانے کی چیز. اب جو چیز چھپانے کی تھی اس کو آپ نے ڈکلیئر کر دیا, بلکہ وہ خود چاہتی ہے کہ میں ڈکلیئر ہو جاؤں. مجھے لوگ دیکھیں کہ میرے اپنے جذبات, آپ کے جذبات کیا ہیں؟ میں اسلامی بہنوں سے مخاطب ہوں. آپ کے جذبات کیا ہیں؟ آپ کے جذبات کچھ بھی نہیں ہیں. آپ اسلام سے پہلے پڑھیں کہ عورت کی کیا اوقات تھی, عورت کی کیا حیثیت تھی. اسلام سے پہلے پڑھیں, پلیز پڑھیں. آپ مطالعہ کریں. یہ دور جہلیت کی فیشن اور دور جہلیت کا انداز اس کو پڑھیں. اس وقت یہ کس طرح کھلونا بنی ہوئی تھی, اس کی کوئی اوقات نہیں تھی, اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اس کا کوئی مقام نہیں تھا. آپ کو مقام, آپ کو آپ کے وہ حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں. جی ہاں, غلام جیسے غلام ہے, غلام کا دور تو بہت پرانا دور ہے. غلام کا, غلاموں کا دور بہت پرانا ہے, لیکن غلاموں کے قانون یہ اسلام نے بیان کیے. غلاموں کو ایک اسٹیٹس, غلاموں کا ایک مقام اور غلاموں کے حقوق یہ پہلی مرتبہ اسلام نے بیان کیے. یہ غلام ہے تو غلام کے بھی یہ حقوق ہیں, غلام کی بھی یہ مطلب کہ اس کی بھی کوئی حیثیت ہے, کبھی کوئی مقام ہے, اس کے ساتھ یہ کرنا ہے, اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا. عورت کے حقوق بھی اسلام نے بیان کیے ہیں. آپ کو عورتوں کو اسلام نے محفوظ کیا, اسلام نے پروٹیکشن دی ہے آپ کو. آپ خود اپنے اسلام کی دی پروٹیکشن کی چادر کو تار تار کر کے جب باہر نکلیں گی تو کہیں اسی مقام پر نہ پہنچ جائے جہاں سے چلی تھی. تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ایسا لگتا نہیں, واقعی ایسا ہے بھائی. ہاں, آپ جو سوال کرنے والے تھے مدین ہیں, واقعی ایسا ہے. ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ عورت بغیر شرعی اجازت کے اپنے گھر سے نہ نکلے. سمپل ہے, شریعت نے اجازت دی ہے اور شریعت نے جو طریقے کار وضع کیے ہیں اس کے مطابق جو مطلب اس کے ہیں وہ کرے, مطلب شریعت کی پابند رہے. شوہر بھی شریعت کے پابند رہے اور بیوی بھی شریعت کی پابند رہے, ماں بھی شریعت کی پابند رہے, باپ بھی شریعت کی پابند. الحمدللہ آپ بھی مسلمان ہیں, الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں, اور میں جن سے بیان کر رہا ہوں میری مراد یقیناً وہی لوگ ہیں جو اسلام کو سمجھتے ہیں, اسلام کو مانتے ہیں. تو گزارے جو اسلام کو سمجھتا ہوگا, اسلام کو مانتا ہوگا, وہ اسلام کو اصول و طریقہ کار پر عمل کرے گا. کیا کچھ آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے, میری تشفی ہو گئی. بہت بہت شکریہ آپ کا. تشفی ہو گئی آپ کی, جزاک اللہ. اب یہ موضوع پر ابھی ہم نے ابھی وان یہ شروع ہوا ہے, اب بھی ان سے متعلق جو آپس کے جو ناچاچی کے جو واقعات ہیں کہ آخر جو ایک شوہر کا بیوی سے جو جھگڑا ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں مزید, اور وہ کس قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں, وہ کیا جملے ہوتے ہیں, وہ کیا باتیں ہوتی ہیں جس سے شوہر کو مطلب کہ وہ برنگختہ ہوتا ہے, یا وہ جو بیوی ہوتی ہے وہ برنگختہ ہوتی ہے, اس سے گھر کے اوپر کیا اثر انداز ہوتے ہیں, اور بھی اس سے متعلق کئی ہو رہے ہیں. تو شادی سے جو شادی میں جو رسم و رواج ہیں, جو اس طرح کے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں, جو سارے افیکٹ کرتے ہیں گھر کے حالات اور گھر کے معاملات اور گھر کے رشتوں پر, اور یہ سب مطلب یہ بنیادیں بنتی ہیں, کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. آپ نے جو بتایا, آپ نے بتایا کہ دینداری کے معاملے میں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے, اور یہاں پر عموماً حسن کے معاملے میں اور دولت کے پیچھے نظر ہمارے پہلے ہوتی ہے. اب یہ تو وہ ہے کہ آپ جو آئندہ کریں یا جن کے معاملات ہونے والے ہیں شادی کے معاملے میں, پہلے اس بات کو دیکھیں, جن کے ہو چکی ہیں, جن کے معاملات ہو چکے ہیں, اور جو اس پر نظر پڑی کہ دینداری نہیں, پہلے حسن دیکھا اور دولت کے پیچھے معاملات دیکھا, اب وہ ہو چکا ہوں ان کے لیے کیا اگر آئندہ کا؟ آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے. تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ شاید اگلا بھی سلسلہ اسی پر ہو, کیونکہ اگر حاصل نہیں ہوگا تو اس کا اگلا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے اسی مضمون پر ہو, کیونکہ یہ میں نے عرصے نا یہ بہت ہی بنیاد ہے. خشتی اول کہتے ہیں اس کو, گھر گھر, اور ان میں یہ دو گھر کے پلر ہیں, ایک کا نام ہے شوہر, ایک کا نام ہے بیوی. انہی کے کردار اور انہی کے اخلاق کے اوپر آگے کی نسل کی تربیت کا مدار ہے, اور یہی معاشرہ بناتا ہے. ان دونوں کا آپس میں متفق ہونا اور اسلام کے اصولوں پر کاربند ہونا یہ ناگزیر ہے. میں ہمارے مکتوبہ تعویذہ دفتاریہ کے اسلامی بھائی ہیں, یہ بتائیے کہ کوئی ایسا وظیفہ, ہم آخر میں بیان کر دیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو نوٹ کر لیں, کہ جس سے ان کے آپس کی نا اتفاقی اور محبت بڑھے, اور یہ نا اتفاقی ہو تو محبت میں تبدیل ہو جائے. اصل میں ایسا ہے کہ مختلف انداز سے معاملات ہوتے ہیں. کسی کے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر تنگ کرتا ہے, کسی کو بیوی تنگ کرتی ہے, یا ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے بدمزاج ہوتا ہے, یا بیوی مطلب ہے کہ وہ زبان دراز ہوتی ہے. ان میں مختلف قسم کے مطلب کے اوراد و وظائف ہیں. میں آپ کو چند بتاتا ہوں کہ جیسے مثال ہے کہ کسی کا شوہر اسے تنگ کرتا ہے, تو اسے چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ 1100 بار یا مؤمنوں یہ پڑھے, 3-3 بار درود شریف پڑھے, اور پھر وہ یہ تصور جمائے کہ میں عرش کے سائے ہوں اور میرا شوہر جو ہے وہ بھی عرش کے نیچے ہے. پھر وہ تصور میں شوہر کے اوپر پھونک مارے تو, اور پھر بات چیت کیے بغیر سو جائے. ان شاء اللہ عزوجل اس طریقے پر اگر عمل کرے گی تو ان شاء اللہ اس کا شوہر اسے تنگ کرنا چھوڑ دے گا ان شاء اللہ. اور اگر مطلب ہے کہ یہی معاملہ ادھر سے ہے تو وہ اس طرح کر لیں تو ان شاء اللہ یہ فائدہ ہوگا. اس میں اس طرح ہے کہ اگر مثال یہ بیوی کا میں نے بتایا, اور اگر بیوی تنگ کرتی ہوں تو شوہر عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا مؤمنوں یہ پڑھیں, یا مؤمنوں پڑھیں, اور اول آخر 3-3 بار درود شریف, اور یہ تصور کریں کہ میں عرش سائے میں ہوں اور میری بیوی بھی عرش سائے میں, اور وہ مطلب ہے کہ تصور باندھ کر اور پھونک مارے اور بات چیت کی بغیر سو جائے. اور یہ عمل جو ہے یہ تا حصول مراد, جب تک اس کی مراد حاصل نہیں ہوتی اسی عمل کرتے رہنا چاہیے, یہ کریں. اچھا کئی جگہ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ ایسا معاملات نہیں ہوتے, آپس کی ناراضگی ہو جاتی ہے, کوئی سرباب ہو جاتے ہیں, انڈیا میں ناراضگی ہوگی, تو اس کے لیے بھی ایک بہت آسان اور بڑا پیارا وظیفہ شیخ طریقت امیر اہل سنت عطا فرمائے کہ یا مانعو صرف 20 بار اول آخر درود شریف. اگر بیوی ناراض ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ سونے سے قبل بچھونے پر بیٹھ کر 20 بار یا مانعو پڑھے, اور اس طرح وہ کم و بیش پوری تا حصول مراد پڑھتا رہے, ان شاء اللہ جلد اس کی سلو ہو جائے گی. یہ دونوں کر سکتے ہیں, جو مطلب اگر بیوی کو لگتا ہے کہ شور ناراض ہے تو بیوی سونے سے پہلے یا مانے ہو 20 بار پڑھ لیں اور بچھونے پر بیٹھ کر, تو انشاءاللہ وہ جب پڑھے گے شور پڑے گا تو انشاءاللہ بیوی سے سلو جب تک کہ سلو نہیں ہوتی تب تک کہ پڑھ سکتے ہیں ان شاء اللہ جلد اس کی اکثر یہ دیکھا ہے کہ سلو ہو جاتی ہے الحمدللہ. اسی طرح کچھ ایسے ہوتے ہیں شور جو بہت زبان دراز ہوتے ہیں مطلب مارتے ہیں یا بیوی مطلب یہ زبان درازی کرتی ہے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تو اس کے لیے کہ 11 روز تک ظہر کی نماز کے بعد 1100 بار یا صبور پڑھیں یا صبور پڑھے گا یا صبور پڑھیں اور پھر وہ دعا کرے ان شاء اللہ اس کا شوہر جو ہے وہ تنگ کرنا چھوڑ دے گا زبان درازی نہیں کرے گا. اسی طرح اگر بیوی ایسا کرتی ہے تو شوہر ایسا کرے شوہر ایسا کرتا ہے تو بیوی ایسا کرے. آخر میں اسلامی بہنوں کی بارگاہ میں فریاد ہے کہ یہ ضبط اور صبر کا مظاہرہ بھی مزید بڑھائیں. اسلامی بھائیوں کو تو کرنا ہی چاہیے, آپ تو مرد ہیں, آپ کا تو ویسے ہی ضبط اور صبر ہونا چاہیے, لیکن میں اسلامی بہنوں سے بھی عرض کروں گا کہ وہ بھی ضبط اور صبر کا مظاہرہ کریں, اور اگر واقعی شوہر نیک ہو اور اگر آپ نے اس کو ستایا تو مجھے بھی وہ روایت یاد آ رہی تھی کہ جب شوہر نیک ہو اور اسے جب اس کی بیوی ستاتی ہے تو شور کہتی ہے کہ اے عورت اسے مت ستا کہ یہ جنت میں مجھے ملنے والا ہے, اس کو مت ستا. اس طرح کا حدیث پاک میں ہے خلاصہ کہ یہ مطلب اس کا ہاں پھر یہ میرے پاس آ جائے گا. تو یہ دیکھیے کہ وہ حور کو بھی تعجب ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ستاتی ہیں. اس سے میں یہ روایت پڑھی تو اس سے یہ بات بڑی واضح ہوئی کہ جنت کی حور ایک اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے گا اپنی رحمت سے. تو وہ حور اس کو بھی جانتی ہے کہ یہ شو یہ مرد ہے یہ اس کی بیوی ہے, جانتی ہے حور یہ نیک ہے یہ بھی جانتی ہے, اور یہ مرنے کے بعد مجھے ملے گا تو اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا یہ بھی جانتی ہے. یہ حدیث پاک پر غور کریں اور انشاءاللہ یہ حدیث پاک کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ حدیث کے متعلق اس کی سند پر بھی اللہ نے چاہتا کوئی بحث نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے نا. ابھی حدیث کے اندر ایک حور کو پر ایک کسی طاقت اور قدرت حاصل ہے کہ وہ زمین پر رہنے والے کی ساری چیزوں کو جانتا ہے, تو وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مالک جنت ہیں ان کو اپنے امتیوں کے بارے میں ان کا مقام کیا ہو. تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اور اس پر کیا ہوگا, تو ایسی عورو پر تو اتنی جنتیں قربان ہو جائیں وہ ہے نا ایسی عورو پر ایسے جلووں پر صحیح ہورے نہیں ہے سزا کا ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ ہوروں کو نثار, کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر, ایسے جلووں پر کروں میں اس طرح ستاؤں تو یہ حور اس طرح کہتی ہے. تو اس کی شرح میں ہی مفتی احمد ارخا نئیمی نے یہ وضاحت کی ہے کہ میرے آقا جب حور کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کا مقام کیا ہوگا. اب ہمارا وقت ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ عزوجل اگلے ہفتے ایک بار پھر کیونکہ ایک گھنٹہ ہمارے ملک میں آگے ہو گیا ہے, ایک گھنٹہ آگے چلے گئے تو 11 بجے کے وقت انشاءاللہ تعالی پھر اگلے ہفتے حاضری دیں گے, اسی موضوع کو لے کر چلیں گے حقوق زوج.